Joosten is weer klaar voor het zeilseizoen. Alles voor de nautische hobby is bij Joosten verkrijgbaar. Ook als u niet van zeilen houdt, bent u van harte welkom in onze gezellige winkel aan de Compagnieshaven 1, telefoon 12778 in Enkhuizen. Joosten presenteert dit jaar een ruime collectie Tenson sportwear kleding. Tenson, the power in our functional concept. Tenson kleding, de enige waterafstotende kleding met een ademende werking. Zo licht als katoen. Wij hebben ook Gaanstra en Imhof sportkleding in voorraad. Wie toch wil varen, Joosten heeft diverse opblaasboten van het merk Achilles. Met 5 jaar garantie op doek en naden. Joosten, geef vaart aan je vrije tijd.